نمیگم مت خدا حافظ ازم رچی به آسونی به چی دل خوش کنم من با تو که پیشم نمیمونی نمیگم مت خدا حافظ که برگردی ز تصمیمت غم و دادی به آغوشم خوشیات باشه تقدیمت نمیگم مت خدا حافظ که برگردی ز تصمیمت غم و دادی به آغوشم خوشیات باشه تقدیمت بذار با حس دل تنگی فراموشت کنم دیگه کنار هم نشد باشیم باید رچیم ز هم دیگه نگاهت رو به روت باشه نبینش که چشما با نمیگم بهت خدا حافظ نمیتونه خدا تنها خدا حافظ خدا حافظ تمام خاطرات من حرومم خاطرات تو حلالت خاطرات من خدا حافظ خدا حافظ تمام خاطرات من حرومم خاطرات تو حلالت خاطرات من علیرضا روزگار Arrange by حسام الدین تو پناه تو همش تقصیر تقدیر نبود چیزی گناه تو فقط تو لحظه رفتن نگاهت رو به روت باشه نگو چیزی نزن حرفی همه حرفت سکوت باشه فقط تو لحظه رفتن نگاهت رو به روت باشه نگو چیزی نزن حرفی همه حرفت سکوت باشه بذار با حس دل تنگی فراموشت کنم دیگه کنار هم نشد باشیم باید رچیم ز هم دیگه نگاهت رو به روت باشه نبینش که چشمامو نمیگم بهت خدا